کفار کے ممالک میں نوکری حاصل کرنے کے لیے ویزا فارم پر اپنے آپ کو جھوٹ موٹ یہودی لکھ دینا کیسا ہے؟ تنگ دستی کی وجہ سے کفار کی یا نوکری کی خاطر یا بلا اجازت شرعی سیاسی پناہ لینے یا ویزا فارم پر یا کسی طرح کی رقم وغیرہ کی بچت کے لیے درخواست پر اگر خود کو جھوٹ موٹ عیسائی یہودی قادیانی یا کسی بھی کافر و مرتد گروہ کا فرد لکھا یا لکھوایا تو کافر ہو گیا۔ بعض لوگ معاذ اللہ زکات کی بچت کہ حکومت زکات منہا نہ کر لے کاٹ نہ لے اس کے لیے بھی اس طرح کے چکر چلاتے ہیں، نعوذ باللہ، ایمان جائے تو جائے مال نہ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی اگر کسی نے ایسا کیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔